श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान जिस ज्ञान की परानिष्ठा ब्रह्म प्राप्ति है, उस ज्ञान की उपपत्ति बता रहे हैं। वह ज्ञान उपपन्न है, यद्यपि आत्मा निराकार है और बुद्धि साकार को विषय करती है। बुद्धि का जो आलंबन है वह साकार वस्तु है और आत्मा निराकार है, तो आत्मालंबना बुद्धि कैसे हो पाएगी, यह आक्षेपकर्ता का आक्षेप है, यानी आत्मज्ञान की अनुपपत्ति विषयक आशंका है। इसका समाधान निराकार आत्मा भी बुद्धि का आलंबन हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ज्ञान की निराकार आत्म विषय ज्ञान की उपपत्ति के लिए इसलिए बताया गया कि प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जो जगत है वह जड़ है, दृश्य है और उसका अनुभव हो रहा है, तो निश्चित है अनुभविता चेतन होता है। तो चेतन के बिना किसी भी अनात्म जड़ वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, कोई वस्तु ज्ञायमान नहीं हो सकती। तो बुद्ध्यादि देह पर्यंत अनात्म वस्तुएं आत्म रूप से भास रही है का अर्थ है आत्मा से व्याप्त यह वस्तुएं हैं। जो अवभासक आत्मा है उससे संश्लिष्ट होने के कारण इन सब में अवभाष्य मानत्व है और वो जो इन सब में जड़ वस्तु में अवभाष्य मानता ज्ञाय मानता जिसके संसर्ग से हो रही है वह स्वतः ज्ञायमान है, स्वयं प्रकाश है। इसे सिद्धांति कहते हैं जैसे अग्नि का दाहकत्व स्वभाव है और दाहक अग्नि के संश्लेष से स्वतः अदाहक जलादि भी दाहक बन जाते हैं, दाहकत्व रूपेण अनुभव में आते हैं। ऐसे स्वतः जड़ देहादि का मय के रूप में अनुभव हो रहा है, तो वे चेतन जो आत्मा है अहम अर्थ उससे संश्लिष्ट है। अग्नि संश्लिष्ट जलादि में ही दाहकत्व की अनुभूति होती है। ऐसे जो स्वयं भासमान आत्मा है उसी के संश्लेष से जड़ बुद्ध्यादि में भी भासमानता होगी। इसके अनुसार ये निकला कि अनात्मा जगत का अनुभव हो रहा है तो उसी के साथ आत्मा भासमान है, इतना है कि अहमर्थ आत्मा अविद्या अवस्था में जो साकार देहादि है उनसे विशिष्टतया भासता है, लेकिन भासता है। इसी को श्रुति कहती है तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्। वो भाषित नहीं होगा तो फिर और किसी का भान हो ही नहीं सकता। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी आत्मा के स्वरूपभूत भान से ज्ञान से सब के सब भाषित हो रहा है, वह स्वयं भाषित हो रहा है, वो भांत है। ये जो सिद्धांत है इसे समझाने के लिए जो विज्ञानवादी योगाचार हैं उनका मत यहाँ पर बताया। अतएव ही विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु न अस्ति इति प्रतिपन्ना। इस वाक्य से ये कहा कि जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं योगाचार वे कहते हैं कि जिस कारण से ज्ञान से व्याप्त ही घटादि का अवभास हो रहा है, भान हो रहा है, उससे निश्चित है कि घटादि वस्तुएं ज्ञान से अलग नहीं है अपितु ज्ञान रूप ही है, ज्ञान से अलग नहीं। ये योगाचार का मानना है। तो कहां ज्ञान स्वयं भी तो ज्ञेय रूप है, ज्ञेय यदि ज्ञान से अतिरिक्त नहीं कहते हो तो ज्ञान भी जाना जा रहा है, तो वह भी ज्ञेय रूप होने से उसको जानने के लिए अन्य ज्ञाता की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार की जो योगाचार के प्रति आशंका अन्य लोग करते हैं उसका उत्तर देते हुए योगाचार कहते हैं कि प्रमाणांतर निरपेक्षतांच प्रतिपन्ना विज्ञानवादिना, ऐसा लगाना। तो प्रमाणांतर निरपेक्षता का मतलब ज्ञान को भाषित होने के लिए अपने से भिन्न प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? तो हेतु बताया स्वसंविदितत्व अभ्युपगमेन। योगाचार बौद्ध ज्ञान को स्वयं भाषित मानते हैं, उसमें स्वसंविदितत्व है का मतलब स्वसंवेद्यत्व है, वह अपने से ही भाषित होता है। उसे भाषित होने के लिए किसी ज्ञात्रांतर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जब ये निश्चित हुआ कि आत्मा भास रहा है, केवल तो आत्मा भास रहा है तो आत्मा के सम्यक ज्ञान के लिए अलग से द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति साधक को प्रयत्न करने के लिए नहीं बता रही है, अपितु ये कह रही है कि आत्मा का सम्यक ज्ञान में बाधक जो प्रत्यय हैं, द्वैत प्रत्यय, अनात्मा की प्रतीति, उसका निराकरण करो। जिन अनात्म वस्तु के आकार से विशिष्टतया आत्मा की प्रतीति हो रही है, उनमें अनात्माकार प्रतीतियों का निराकरण करो, जो त्याज्य अंश है उसका त्याग करो, भागत्याग लक्षणा से जो आत्म प्रतीति में त्याज्य अंश है अनात्मा का आकार, वो त्याज्य है, उसका त्याग करो। और उसका त्याग जितना भी त्याज्य है अपवाद्य है, उसका अपवाद हो जाने पर जो अवशिष्ट रहेगा वह आत्मा है, अधिष्ठान है, वह अपने रूप से भाषित होगा फिर। हाँ, भागत त्याग लक्षणा करो, जहद अजहद कहो, एक ही है। तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तस्मात् अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम् न तु ब्रह्मज्ञाने यत्नः अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। इसलिए अविद्या अध्यारोपण वो है अनात्मा की प्रतीति, और उस अनात्मा की प्रतीति का मात्र निराकरण करना है। न तु ब्रह्म ज्ञाने यत्न कर्तव्य, ऐसा लगाना। ब्रह्म में अध्यारोपित तो अनात्म प्रतीति का मात्र निषेध करना है, ब्रह्म ज्ञान के लिए अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। ब्रह्म यानी आत्मा वह सुप्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध यानी निश्चित है उसे जानने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। वह अत्यंत प्रसिद्ध का मतलब अत्यंत सुनिर्धारित है, निश्चित है, इसलिए उसका निश्चय करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। कहा यदि आत्मा सुप्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है, तब उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा हमें? ये बताया जा रहा है कि जिस समय, ये जो प्रश्न है ना, अत्यंत अप्रसिद्धत्व ये हेतु है, आत्मज्ञान में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है आत्मज्ञान के लिए, इसमें हेतु बताया गया आत्मनः अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। इस हेतु की असिद्धि विषयक शंका हुई, का आत्मा यदि अत्यंत प्रसिद्ध है तब तो अनुभव में आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है तो उसे अत्यंत प्रसिद्ध कैसे कहेंगे? तो कहते हैं उसमें अत्यंत प्रसिद्धत्व तो है, लेकिन जिन लोगों की बुद्धि आत्मा में अध्यस्त, जो अनात्म वर्ग है, बाह्य पदार्थ उन्हीं में आ सकता है, उन्हें यह अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु भी अनुभव में नहीं आती। जिनको जिनको आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी नहीं प्रतीत हो रहा है, तो समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि आत्मा में अध्यस्त अनात्म वस्तु से आकर्षित है, अनात्म वस्तु में आसक्त है। इसलिए वह विद्यमान होने पर भी नहीं भासता है। यही यहां पर बताया जा रहा है कि अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपरित बुद्धित्वात्। तो अविद्या से कल्पित जो नाम रूप विशेषाकार है उससे अपरित बुद्धि है जो लोग, अविद्या से कल्पित है नाम रूप विशेषाकार यानी बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत जो 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात है, इन्हें यहां अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार शब्द से लीजिए, और इन विशेष आकारों से अपरित हो गई है आत्मविषयनी बुद्धि, जिनकी इन विषयों में ही प्रवृत्त हो रही है, इन्हीं को ग्रहण कर रही है। इसलिए माना जाता है इन अविद्या से कल्पित कार्यकरण संघातों के द्वारा अपरित बुद्धि जिसकी है वो है अपरित बुद्धि, उसमें रहने वाला धर्म है अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपरित बुद्धित्व। ये जिसमें रहेगा उसे सुप्रसिद्ध आत्मा भी अप्रसिद्ध सा ज्ञात होता है। तो अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अपि अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अतिदूरम अन्यद इव च प्रतिभाति अविवेकिना। तो अविवेकी की बुद्धि है अविद्या से कल्पित अनात्मा जो नाम रूपात्मक पदार्थ है उनके विशेष आकारों से अपरित, इसलिए अविवेकी है अपरित बुद्धि वाले, अनात्म पदार्थों के द्वारा अपरित बुद्धि वाले ऐसे व्यक्तियों को जब तक अनात्मा में ही सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब तक आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी और सुविज्ञेय होने पर भी और आसन्नतर होने पर भी और स्वयं का स्वरूप होने पर भी बिल्कुल इससे विपरीत प्रतीत होता है। अविद्यावश जब तक बुद्धि होगी तब तक अविद्या का लक्षण ही है, वो उल्टा दिखाती है। जो अत्यंत प्रसिद्ध है उसे अप्रसिद्ध सा दिखाएगी, जो सुविज्ञ है उसे दुर्विज्ञ बताएगी, जो अत्यंत निकट है उसे अति दूर बताएगी, और जो स्वयं का स्वरूप है उसे भिन्न सा बताएगी। यही तो अविद्या की महिमा है, और इस अविद्या के हरेक वस्तु को विपरीत दिखाने वाली अविद्या के वशीभूत बुद्धि है जिनकी, उन्हें कहा जाता है अविवेकी। और ऐसे अविवेकियों को आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी अप्रसिद्ध सा प्रतीत होता है। सुविज्ञेय होने पर भी दुर्विज्ञेय प्रतीत होता है और अत्यंत निकट होने पर भी अत्यंत दूर प्रतीत होता है और स्वयं का स्वरूप होने पर भी स्वयं से भिन्न सा प्रतीत होता है ब्रह्म। ये कहा गया कि अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार अपरित बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम् आसन्नतरम आत्मभूतम अपि अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम् अतिदूरम अन्यद इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम। और जो इस अनात्म अध्यारोपित वस्तुओं के द्वारा अपरित बुद्धि वाले नहीं हैं, अपितु इनसे व्यावृत्त बुद्धि वाले हैं, उन्हें आत्मा सुप्रसिद्ध है ये कह रहे हैं। विवेकी के लिए उतना ही दुर्विज्ञ और अप्रसिद्ध प्रतीत होता है अनात्मा, जितना अविवेकी को आत्मा अप्रसिद्ध और दुर्विज्ञ प्रतीत होता है उतना ही अप्रसिद्ध और दुर्विज्ञ प्रतीत होता है अनात्मा विवेकी को, ये कह रहे भाष्कर भगवान। बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नान्तु, तो बाह्य जो आत्मा की अपेक्षा बाह्य प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत है, सर्वाभ्यंतर है आत्मा, वो जो आत्मा है अंतर्यामी अव्याकृत का भी नियामक, उसकी अपेक्षा से बाह्य ये अव्याकृत भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रिया भी है, शरीर भी है और बाह्य घटादि पदार्थ भी है, इसलिए बाह्य शब्द से उन सब को लेना। तो बाह्याकार का अर्थ हुआ बाह्य पदार्थों का जो आकार है और उनसे निवृत्त हो गई है बुद्धि जिन विवेकियों की, उन्हें कहा गया बाह्याकार निवृत्त बुद्धि, तेषां बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम यानी विवेकी नाम, जिन्हें आत्मानात्म विवेक सुस्पष्ट है ऐसे व्यक्ति। और एक उनका विशेषण है लब्ध गुरुवात्म प्रसादानाम, तो गुरु प्रसाद तथा आत्म प्रसाद प्राप्त है जिनको, उन्हें कहा जाता है लब्ध गुरुवात्म प्रसाद, यानी गुरु का अनुग्रह तथा आत्मा का यानी स्वयं का अपना अनुग्रह, आत्म कृपा गुरु कृपा प्राप्त है जिन्हें, वे हैं लब्ध गुरुवात्म प्रसाद। हाँ? हाँ, प्राप्ति अर्थ में लब धातु है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के अनुग्रह से तथा स्वयं के अनुग्रह से आत्मा की अनुभूति होती है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का अनुभव होगा अहेतु की कृपा ही, ब्रह्मनिष्ठ को सहसा किसी लौकिक प्रयोजन से प्रसन्न नहीं किया जा सकता वो आत्मनिष्ठ होने से, इसलिए उनकी कृपा अहेतु की कृपा होगी। और उन अहेतु की कृपा से गुरु के तथा आत्म प्रसाद होगा, स्वयं की कृपा। इसमें आत्म प्रसाद में आत्मा शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं मन, इसलिए आत्म प्रसाद का अर्थ हुआ स्वयं अपने मन का प्रसाद, अनुग्रह। अपने मन का अनुग्रह क्या है कि वह ठीक ठीक आत्मानात्म विवेक करके अनात्मगत दोषों को देख करके अनात्मा से व्यावृत्त हो करके आत्माभिमुख ही रहे, तो माना जाता है आत्म प्रसाद प्राप्त है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका मन अनात्म वस्तुगत दोष दर्शन से अनात्मा से व्यावृत्त है और आत्माभिमुख ही है, उन्हें कहा जाता है मन की ऐसी स्थिति जिनके है उन्हें आत्म प्रसाद प्राप्त है। और ऐसा आत्म प्रसाद जिन्हें प्राप्त है उन्हें आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, ये कहते हैं। प्रसादानाम न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम् स्वासन्नम अस्ति। न का अन्वय अस्ति के साथ करिए। कहते जो ऐसे हैं, बाह्याकार व्यावृत्त बुद्धि है, ये कैसे बाह्याकार व्यावृत्त बुद्धि हुई? तो कहते इसलिए कि लब्ध गुरु आत्म प्रसाद है। बाह्याकार व्यावृत्त बुद्धित्व में हेतुगर्भ विशेषण है लब्ध गुरुआत्म प्रसादत्व। तो गुरु का अनुग्रह प्राप्त होने से और आत्मानुग्रह प्राप्त होने से बाह्याकार व्यावृत्त बुद्धि है और केवल आत्माभिमुख मन है। तो जैसे ही बुद्धि की अहम इत्याकारक वृत्ति बनती है वह आत्माभिमुख होकर के ही बनती है, वो अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत को आलंबन बनाते हुए नहीं होती है, अपितु आत्माभिमुख ही बनती है। का मतलब जिनका निधिध्यासन भी परिपक्व हो गया है, विपरीत भावना और प्रमेय विषयक संशय जिनके चित्त में नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है लब्ध आत्म प्रसाद। संशय प्रमेय विषयक संशय विपर्य रहित तो चित्त है, प्रमेय विषयक संशय विपर्य रहेगा तो विपर्य का जो विषय होगा अनात्मा शरीरादि उनके ओर चित्त चला जाएगा। और विपर्य रहित बुद्धि है, विपरीत भावना नहीं है, तो शुभ संस्कार आत्मा के ही, ब्रह्म के ही आत्मा के रूप में संस्कार सुदृढ़ है बुद्धि में, निधिध्यासन भी परिपक्व हो गया है। ऐसे व्यक्ति की अहम इत्याकारक चित्त वृत्ति जब भी बनेगी तो ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार सुदृढ़ होने से, शुभ संस्कार से संस्कारित बुद्धि होने से, विपरीत भावना से रहित होने से वह आत्माभिमुख ही रहेगी। ये बुद्धि का प्रसाद है, आत्म प्रसाद है ये। और ऐसे आत्म प्रसाद वालों के लिए कहते हैं अतः परम, इसमें अतः शब्द से आत्मा को लेना, तो अतः परम का अर्थ होगा अनात्मा। सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम नास्ति, ऐसा अन्वय करना कि उसे अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत सुप्रसिद्ध नहीं होता, जैसे अविवेकी को सुप्रसिद्ध है। अनात्मा के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वालों को अनात्मा ही का ग्रहण होता है, आत्मग्रहण उसे अप्रसिद्ध है और अनात्मग्रहण सुप्रसिद्ध है। और जिनका अंतःकरण शुभ संस्कारों से संस्कारित है, आत्माभिमुख ही हमेशा रहता है अंतःकरण जिनका, उन्हें अनात्म वस्तु सुप्रसिद्ध नहीं है, उनके लिए आत्मा सुप्रसिद्ध है और अनात्म वस्तु है अत्यंत दुर्विज्ञ अप्रसिद्ध। यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात् इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि आत्म विद्या अवस्था में, ज्ञान अवस्था में द्वैत की प्रतीति ज्ञानी के लिए बड़ी कठिन होती है, वो निराकरण कर रही आक्षेप अर्थ में है ना, मतलब द्वैत की प्रतीति ज्ञानी को नहीं होती है, वो द्वैत अप्रसिद्ध है ज्ञानी के लिए, वही यहां पर कहा जा रहा। अतः परम, आत्मा तो है अद्वैत, और अतः परम का अर्थ निकलेगा द्वैतम, न सुखम अस्ति, ऐसे लगाना, वो सुख से गृहित होने वाला नहीं है, सुप्रसिद्ध नहीं है और सुविज्ञ भी नहीं है, तथा तो स्वासन्नम नास्ति, तो स्वसमीप भी नहीं है, कौन द्वैत, अनात्मा शरीर आदि को वह अपने निकट नहीं देखता है, क्योंकि वो असंगो ही अयम पुरुष है ना, स्वासन्न तो होगा स्वयं से तादात्म्यापन्न या स्वयं के सन्निहित, तो आत्मा के लिए तो श्रुति कहती है वह असंग होने के कारण अविद्या और तत्परिणाम कार्यक्रम संघात के संश्लेष से बहुत अति दूर है, उससे रहित है, असंग है, इसलिए जैसा कमल पत्र पानी में रहने पर भी पानी से बहुत दूर है, क्यों कि पानी से उसका संश्लेष ही नहीं है, ऐसे ये आत्मा संसार में रहने पर भी संसार से असंश्लिष्ट होने से संसार रूप जो द्वैत है वह उसे आसन्न नहीं है, समीप में नहीं है। तथा च उक्तम, इसी बात को जो विवेकी है उसे आत्मा अनायास गृहित होता है, सुविज्ञ है, इसे बताने के लिए भगवान का वाक्य भी प्रमाण के रूप से बता रहे हैं कि प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, तो ये ब्रह्म प्रत्यक्षावगम है का मतलब स्वयं प्रकाश है और धर्मयुक्त है। कहाँ का श्लोक है ये, कौन से नवम अध्याय का कौन सा श्लोक, हाँ नंबर क्या है, हाँ पहला ही राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तो आत्मज्ञान इस प्रकार का है। आत्मज्ञ को आत्मा की अनुभूति बहुत सरल है, अनात्मा को जानना उसको बहुत कठिन होता है। इस प्रकार ये सिद्धांत बता करके अब केचित शब्द से ग्राह्य जो अन्य लोग हैं उनके मत का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। तो केचित तु पंडितम मन्या निराकारत्वात् आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि अतो दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इति आहु। कुछ लोग कहते हैं सम्यक ज्ञान निष्ठा को आप सुसाध्य बता रहे हो, लेकिन सम्यक ज्ञान निष्ठा सुसाध्या नहीं दुस्साध्या है, ऐसा केचित शब्द से ग्राह्य कुछ लोगों का मानना है। केचित शब्द से ग्राह्य जो कुछ लोग हैं जो आत्मज्ञान निष्ठा को दुस्साध्य मानते हैं उनका विशेषण है पंडितम मन्या, अपने आप को पंडित मानने वाले शास्त्रज्ञ मानने वाले। उनका मानना है बुद्धि का आलंबन साकार वस्तु ही बनेगी, साकार वस्तु को ही बुद्धि अपना आलंबन बनाएगी विषय बनाएगी। आत्मा निराकार होने के कारण आत्मा को अपना आलंबन बुद्धि नहीं बना पाएगी, और जो बुद्धि का आलंबन नहीं होता वह सुविज्ञ कैसे होगा, वह तो दुस्साध्य होगा, दुर्विज्ञ होगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि निराकारत्वात् आत्मवस्तु न बुद्धि उपैति, बुद्धि उपैति का कर्ता है, न उपैति का अर्थ हो जाएगा न प्राप्नोति, और कर्म है आत्मवस्तु, कि बुद्धि आत्मवस्तु न उपैति का अर्थ है बुद्धि आत्मा को आलंबन नहीं बनाती, आत्मा को प्राप्त नहीं करती, जिसको प्राप्त करती माना जाता है वह बुद्धि का आलंबन बना। कहा आत्मा को क्यों प्राप्त नहीं कर पाती बुद्धि, इसलिए कि निराकारत्वात् आत्मा निराकार है और साकार वस्तु को ही आलंबन करती है प्राप्त करती है बुद्धि। अतः हाँ दुर्गम पदस्थ कवे वदंती, ये अज्ञानी के लिए जिनको कहा कि बाह्य वस्तुओं के आकार से आपरित बुद्धि है जिनकी, ऐसे अविवेकी के लिए यहाँ पर भी बताया आत्मा दुर्विज्ञ है करके, उनको दुर्विज्ञ श्रुति बता रही है। तो कहते हैं कि निराकारत्वात् आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि अतः दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इत्याहु। इसलिए सम्यक ज्ञान निष्ठा का अर्थ है सम्यक ज्ञान की दृढ़ता। तो सम्यक ज्ञान की दृढ़ता अत्यंत कठिन है, दुस्साध्य है। उन्हें भाष्यकार भगवान पूछते हैं दो विकल्प करके कि किन के लिए दुस्साध्या है, अविवेकी के लिए या विवेकी के लिए। यदि कहते हो अविवेकी के लिए तो सत्यम एवं ये कह करके स्वीकार करते हैं, और विवेकी के लिए वो दुस्साध्या नहीं अपितु सुसाध्या है ये कहते हैं। तो पहले अविवेकी के विषय में कहा जा रहा है कि सत्यम एवं, तुम ठीक कह रहे हो, आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्या है करके अविवेकी के लिए। गुरु संप्रदाय रहिता नाम, अश्रुत वेदांता नाम, अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम, सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम, तद विपरीतानां तु, ये विवेकी के लिए है। यहां तक अकृत श्रमाणाम तक अविवेकियों को बताया गया है कई एक विशेषणों से। अविवेकी के यहां पर चार विशेषण बताए गए हैं। इन चार विशेषणों से विशिष्ट जो है उन्हें सम्यक आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्या है ये जो कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो। गुरु संप्रदाय रहिता नाम का अर्थ है जो परंपरा से ब्रह्म विद्या का अध्ययन नहीं कर चुके हैं उनके लिए, और अश्रुत वेदांता नाम, इसलिए गुरु परंपरा से वेदांत का अध्ययन नहीं हुआ है जिनका, और अत्यंत बहिर्विषयासक्त बुद्धि नाम, और बाह्य पदार्थों में आसक्त बुद्धि है जिनकी, अनात्म वस्तुओं में, और सम्यक प्रमाण है वेदांत उसमें जिन्होंने परिश्रम नहीं किया है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें आत्मज्ञान निष्ठा दुसंपाद्या है ये जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो सत्यम। लेकिन इनसे विपरीत भी कुछ लोग हैं, उन्हें तो आत्मज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या है ये कहते हैं, तद विपरीतानांतु लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम दुःसंपाद्या आत्मचैतन्य व्यतिरेकेन वस्तुंतरस्य अनुपलब्धे। सुसंपाद्या होना चाहिए यहाँ पर, हाँ दुःसंपाद्या ठीक है, द्वैत वस्तु में ठीक है, ठीक है। तो अंतर बहिर विषय तद विपरीतानांतु, तो तद विपरीत है का मतलब जो गुरु संप्रदाय से युक्त है, श्रुत वेदांत है, और बाह्य पदार्थों से व्यावृत बुद्धि है, और सम्यक प्रमाण में जिन्होंने श्रम किया हुआ है वे हैं तद विपरीत, अविवेकी से विपरीत। उन्हें तो कहते हैं लौकिक ग्राह्य ग्राहक जो द्वैत है, जो दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी, ग्राह्य ग्राहक ग्रहण रूप जो त्रिपुटी, ये हैं द्वैत वस्तु, इसमें सद्बुद्धि नितराम दुसंपाद्या, इनको ये जो त्रिपुटी है यह उन्हें सत्य नहीं भासती। जैसे अद्वैत में सत्यत्व बुद्धि प्रमा बुद्धि अविवेकी को नहीं होती, कठिन है, उतनी ही कठिन द्वैत में सत्य बुद्धि विवेकी के लिए कठिन है। जैसे विवेकी मनुष्य को रेगिस्तान में सूर्य किरणों में भासमान जल में सत्य बुद्धि करना कठिन है, मृग को तो सहज हो जाती है उस जल में सत्य बुद्धि, लेकिन विवेकी मनुष्य को उस जल को सत्य समझना दुस्संपाद्य है, दुस्साध्य है। ऐसे ही इस व्यावहारिक जगत को परमार्थ सत्य समझना ब्रह्मज्ञानी के लिए कठिन है। क्योंकि श्रुति कहती है यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत् तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्। ये द्वैत का निषेध करती है, उसे द्वैत दर्शन, सत्य द्वैत दर्शन नहीं होता। यही हेतु बताया जा रहा है कि आत्मचैतन्य व्यतिरेकेण वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे। आत्मचैतन्य यानी ब्रह्म स्वरूभूत ज्ञान और उससे अलग वस्तुअंतर की उपलब्धि ही उन्हें नहीं होती। मंद अंधकार में भी अविवेकी को सर्पादि विकल्प को ग्रहण करना कठिन है, जिसे ये सम्यक बोध है कि यहाँ रस्सी ही है, उसे सर्प दंड भूरेखा आदि उस रस्सी को उस रूप में ग्रहण करना जैसे कठिन है, ऐसे ही दुस्संपाद्य हैं। चैतन्य आत्मवस्तु से अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु उनको उपलब्ध न होने के कारण द्वैत में सद्बुद्धि दुस्संपाद्य है, क्योंकि द्वैत उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। तो ये बात ऐसी ही है, विवेकी को जगत सत्य प्रतीत नहीं होता अपितु आत्मा ही आत्मा सर्वत्र प्रतीत होता है। इसे हम पूर्व में स्थान स्थान पर कह चुके हैं, इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यथाच एतत एवं, एतत यानी विवेकी को आत्मा से अतिरिक्त द्वैत में सत्य बुद्धि नहीं होती, और यानी एवं एव आत्मा ही आत्मा प्रतीत होता है और द्वैत प्रतीत नहीं होता, द्वैत में सत्य बुद्धि नहीं होती, यह बात हम पहले कह चुके हैं। तो यथाच एतद एवं एव न अन्यथा इति अवोचाम। और केवल हम कह चुके हैं ऐसी बात नहीं, भगवान भी कह चुके हैं, इसे कह रहे हैं कि उक्तंच भगवता यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने इति। तो भूतानि यस्याम जागृति का अर्थ है कि प्राणी जिसे सत्य समझते हैं, कहते सा पश्यतो मुने निशा, इव निशा, तो जिसे भूत शब्दित अविवेकी प्राणी सत्य समझ रहे द्वैत को। पश्यतः मुने का अर्थ है तत्वदर्शी विवेकी को, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को, तत्वज्ञ को। सा यानी वो द्वैत अवस्था, निशा के तरह, निशा है का मतलब वो प्रतीत नहीं होती है, जैसे घने अंधकार में एक अंधकार को छोड़ करके और कुछ ग्रहण नहीं होता, ऐसे ही ये द्वैत प्रपंच जो अविवेकी को सत्य भास रहा है वह निशा के तरह, निशा है का मतलब भासता ही नहीं है, ज्ञानी को, क्योंकि श्रुति कहती है तत्र केन कम पश्येत केन कम विजानियात। इसलिए कहते हैं निराकार आत्मस्वरूप को बुद्धि आलंबन कर सकती है यदि जो अविद्या अवस्था में ग्रहण किया हुआ आलंबन है, धारण किया हुआ आलंबन है, उसे छोड़ दें तो बुद्धि फिर वो ब्रह्म विषयक ही बनेगी। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एव आत्मस्वरूप आलंबने कारणम। तो बाह्याकार यानी अनात्म वस्तुओं का आकार विशेष जो है, बाह्याकार भेद का अर्थ हुआ अनात्म वस्तुओं का आकार विशेष, और उन अनात्म वस्तुओं के आकार विशेष विषयक जो बुद्धि का मतलब अनात्म वस्तु की प्रतीति, इस प्रतीति की निवृत्ति ही आत्मालंबन में कारण है। बुद्धि कार्य तथा कारण रूप से विभक्त जो उपाधि है अनात्म वर्ग, उपनिषदों का मूर्तामूर्त कहो या गीता का अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष है इसे कहो, तो अक्षर पुरुष को तथा अक्षर पुरुष को आलंबन करना छोड़ दें, इनको अपने आश्रय के रूप में ग्रहण करना छोड़ दें, क्षर पुरुष को और अक्षर पुरुष को। क्षर पुरुष है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर समष्टि वेष्टि, और अक्षर पुरुष है कारण शरीर, इन्हें अपना आलंबन बनाना बंद कर दे। तो बुद्धि जब कार्य कारण रूप अनात्म वस्तु को आलंबन नहीं करेगी तो क्या होगी, आत्माकार ही होगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एवं आत्मस्वरूप आलंबने कारणम। तो बाह्याकार है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, और उनको विषय बनाना बंद कर दे छोड़ दे। तो यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम के अनुसार, फिर शुद्ध स्वरूप को ही आलंबन करेगी। मांडू के कारिकाकार के अनुसार अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, जागृत और स्वप्न में क्षर पुरुष को विषय बनाती है बुद्धि कार्य को, और सुसुप्ति अवस्था में अक्षर पुरुष आलंबनक होती है, और इन दोनों को भी विषय नहीं कर रही है और सो भी नहीं रही है बुद्धि। सो रही है का अर्थ होता है अक्षर को विषय बना करके रह रही है, अविद्या को उस समय आलंबन करती है। तो जब सो भी नहीं रही है जग भी नहीं रही है का मतलब अनात्माकार वस्तु को, किसी भी वस्तु को कार्य कारण को विषय नहीं कर रही है और जग रही है, तो ऐसी अवस्था में निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा वो ब्रह्माकार ही होगी। तो ये जो बाह्य आकार भेद विशेष है मतलब कार्य कारण रूप उपाधि है, उससे अपने बुद्धि का व्यावर्तन कर ले तो वो आत्मालंबना ही बनेगी, उसका विषय आत्मा ही होगा। नहीं आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध प्राप्यो हेय उपादेयो वा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल प्रतिपदा है, कल अनध्याय रहेगा, परसों